Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu ve sellem ve barek ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bugün 17 Şubat 2009 Salı. Değil mi? 8.30. Saat 8'i. Ben de 8, sen de 3 mü geçiyor? Tamam. Saat 8. Sabah. Halil Herras'ın Akidetül Vasitiye şerhinin 11. dersindeyiz. Tevfik Allah'tan. Tıfadır. Bak. İbn-i Teymiye Rahimullah. Resulüne hidayet ile hak dini de bütün dinlere üstün kılmak üzere gönderen Allah'a hamdolsun. Şahit olarak Allah yeter. Buyuruyor. Halil Herras şerhine şöyle devam ediyor. Allah'a hamdolsun ile ilgili olmak üzere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmektedir. Allah'a hamd ve bana salatu selam ile başlamayan her bir söz kesiktir, arkası kopuktur, bereketi giderilmiştir. 3. Bunun dipnotunu okuyorum. Zayıf bir hadistir. Bunu Ebu Davud edepte El-Hedyu fil kelam babında Aynul Mabud 8184'te İbn Mace, İmam Ahmet ve başkaları rivayet etmişlerdir. Nebevi El-Asgar adlı eserinde 339 no hasen olduğunu belirtmiştir. El-Albani Es-Silsiletu Taife no Daife, evet. Taife no 902'de önemli olup da kendisine Elhamdülillah ve bana salat ile başlanılmayan her bir iş kesiktir, kopuktur. Ondan her türlü bereket giderilmiştir. Lafzıyla kaydettikten sonra bu hadisin uydurma olduğunu söylemiştir. Aynı şekilde bu hadisi Daiful Cami 4216, 4218'de farklı lafızlarla kaydettikten sonra bu hadisin zayıf olduğunu belirtmiştir. Ayrıca bakınız El İrva No 1-2. İrva ne? İrva da Elvan'ın tahkiki. No 1-2 bu hadisin kaynaklarını uzun uzun uzadıya gösterdikten sonra niçin zayıf olduğunu da belirtmiştir. El Arnavut ise... Bu ara yeri gelmişken anlatalım bir El İrva'yı. İrva çünkü önemli bir kitap. Şeyh Elvan'ın çok önemli kitapları, en önemli kitaplarından bir tanesi. Evet. El İrva 9 ciltlik bir kitap Şeyh Elvan'ın. Bu kitap ne? Şimdi Hanbeli metni var. Hanbelilerin fıkıh metni var. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam ismi Delilü't Talib olacak. Evet. Burada Delilü't Talib sadece fıkıh metninden oluşan bir kitap. Yani içinde hiçbir şey yok. Ayet, hadis falan böyle koyulmamış. Sadece böyle metin olarak talebeler ezberlesin diye yazılmış bir kitap. Böyle muhtasar böyle. Evet. 50-100 sayfa, 200 sayfa bir şey en fazla. Sonra bunu başka bir Hanbeli alimi geliyor. Bu Delilü't Talib kitabını şerh ediyor. Şerh ediyor ama şerh ederken her mevzuda ayet hadis getirmeye çalışıyor. Yani ayet hadisle dolduruyor kitabı, şerh ediyor bu metni, Hanbeli metni. Sonra Şeyh Elbani geliyor asırlar sonra. Elbani de geliyor bu Menarü's Sebil, yani Delilü't Talib yazıldı ilk. Sonra Delilü't Talib'i bir adam geldi şerh etti. Hadislerle, ayetlerle ve şerh ettiği o kitaba Menarü's Sebil ismini verdi. Evet. Bu 4 ciltlik Hanbeli fıkıh oldu o kitap. O 1 ciltlik 200 sayfalık kitap 4 ciltlik kitap oldu şerhiyle. Sonra Şeyh Elbani geldi. Bu Menarü's Sebil'in içinde bu kişinin istidlal ettiği bütün hadisleri aldı. Sahihliğini, zayıflığını belirtti, tahkik etti. Bazen de fıkhi şeyler bildirdi böyle. Fıkhi şeyler de anlattı o Menarü's Sebil'de. Yani tuttu bu içindeki bütün ayet hadisleri, fıkıhla alakalı şey hadisleri tahkik etti. Evet. Ve Elbani tahkik ederken de 9 cilde vardı bu. 200 sayfadan 9 cilde çıktı bu kitap. Ve ismini Elbani'ne koydu. İrva'ül Alil. Evet. Burada El-İrva demiş. İrva'ül Alil'dir aslı. Evet. Devam. El-Arnavut ise cami. Bir de İrva unutmayalım. İrva'ül Galil aklında olsun. Hemen bir köşeye yaz. Mutlaka sende olması gereken kitaplardan bir tanesi. Yaz onu. El-İrva'ül Galil. Öyle mi? Hı. Aynı değil. El-İrva. El-İrva. Tamam ben onu... Sen yaz onu düzeltiriz. El-İrva.

Mesela Allah Azze ve Celle melekleri tayin etmemiş mi? Bizim namazlarımızı kontrol ediyorlar. Günahlarımızı, sevaplarımızı yazıyorlar vesaire. Değil mi? Evet. Peki Allah bilemez miydi? Bizim sevaplarımız, günahlarımız ne kadar, kaç tane? Bilmiyor mu? Biliyor. E niye melek tayin etti? Muhtaç mı? Yok. Nasıl ki arşa istiva etti, muhtaç değil. Melekleri de görevlendirdi, muhtaç değil. Şimdi Allah, dilediği hatta hadiste diyor. Ne diyor? Melekler Allah'a çıktığında Allah bildiği halde onlara sorar, evet. Kulumu nasıl buldun? Bak, bildiği halde. E niçin soruyor? Muhtaç mı? Değil. Niçin melek tayin ediyor bilmiyor mu? Bir sabah namazını kıldık mı, kalktık mı, mescide girdik mi, çıktık mı bilmiyor mu? Biliyor. Demek ki Allah'ın yaptığı şeyler illa muhtaç olduğundan dolayı değil, hikmetinden dolayı. Evet. Evet. Bu Elif Lam'daki eli de bilmenin bu tür faydaları var. Devam. İşte biz bir de şöyle eksiğimiz var. Bunları fıkh ediyoruz ama bunları malzeme edinemiyoruz, kullanamıyoruz ilimde. Bunları kullanmamız, malzeme edinmemiz için bu şeyhler bize veriyor, anlatıyor. Evet. Devam. Zira kemal sıfatlarına sahip olmayan bir varlık, mutlak olarak hamdolunan bir varlık değildir. Ya mutlak olarak hamdolunan mıdır Allah? Evet, mutlak olarak. O zaman kendisinde eksik bulunursa mutlak olarak hamdolunabilir mi? Olmaz. Olmaz. Niçin evet. Olunur? O zaman biz hani tabiri caizse üç kağıtçı mıyız? Yani Allah'ı eksik gördüğümüz halde işte. Evet. Hamd ediyoruz. Veya herhangi bir adamı eksik gördüğümüz halde o eksikliğine hamd ediyoruz. Olamaz. Evet. O zaman Allah mutlak madem ki hamdı kendisine vermiş. Evet. Allah hamd bana aittir derken şu hamd hariç falan var mı? Yok. Umum o zaman mutlak bu. O zaman demek ki her şeyiyle övülen ki Allah, her şeyi evet. Kemal ki bu mutlağı kendisine ne yapmış? İzafe etmiş. Evet. Olsa olsa ancak bir yönüyle kendisine hamd edilir. Hmm. Bazı yönleriyle edilmeyebilir. Edilmez. Evet. Değil mi? Eğer mutlak olmazsa hamd. Evet. Evet. Her bakımdan ve bütün bakış açılarına göre bütün hamd çeşitleriyle hamd edilen bir varlık olamaz. Bütün hamd çeşitleriyle bir şey ne edersin? Adamın cesaretine, bir şey, adamın olmaz. Güzelliğine, adamın sana verdiği işte sadakaya vesaire şuna buna. Evet. Ama birkaç şeydir bu. Allah'ta bu yok. Bütün Allah'ın yaptığı her şey. Evet. Bundan tek istisna bütün kemal sıfatlarına sahip olandır. O da Allah. Evet. Eğer kemal sıfatlardan bir tanesi dahi sahip kemal sıfatlarına bir tanesine dahi sahip olmazsa o sıfatın eksikliği sebebiyle ona yapılan hamde eksiklik söz konusu olur. Aynen. 2. Evet. Burada İbn-i Kayyum'un sözleri sona ermektedir. Ayrıca evet. Bakınız Medarecü Salik'in 1.64. Evet. Bunları Medarecü Salik'in de söylüyormuş. Evet. Resul sözlükte kendisiyle Risale. Tamam. Oraya geçmiyoruz. Ama oraya. Konu gelmedi daha da. Şurada başlıyor. Şu bu şeyin içerisinde böyle. Tamam. Konu gelmedi ama bırakalım mı? Çünkü bir saat oldu. Geçti tamam, de bir saati. Tamam. Şimdi çünkü burada Resul'le Nebi'yi maalesef Şeyh hatalı anlatacak. Hı hı. Arasındaki farkı. Biz de o hatayı şöyle. Belirteceğiz. Tabi bunu belirtmek bizim kendi tarafımızdan değil yani. Alimlerimizin sözü. Onları beyan edeceğiz inşallah. İnşallah. Biraz böyle hafif uzundur. Çünkü girsek pek çıkamayız. Vallahu alem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sellem.